taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 stycznia, jest 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Odmrożenie handlu i częściowo kultury, ale w ścisłym reżimie sanitarnym od poniedziałku. Starsi uczniowie na razie nie wrócą do szkół, nauka zdalna przez kolejne 2 tygodnie. Po opóźnieniach w dostawach jest kontrola w fabryce szczepionek firmy AstraZeneca. Mimo stabilizacji epidemicznej starsze dzieci na razie nie wrócą do szkół. Nadal obowiązuje nauka zdalna. Zgodnie z najnowszym komunikatem rządu potrwa do 14 lutego. Resort edukacji przygotowuje różne warianty powrotu dzieci do szkół, mówi wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Mamy wytyczne przygotowane do konsultacji w 2 wariantach. Jedne te wytyczne dotyczą powrotu klas maturalnych i klas ósmych oraz klasy programowo najwyższych w technikach i szkołach branżowych i takie wytyczne przygotujemy. 18 stycznia do nauki w szkołach wrócili uczniowie z klas 1-3. Odmrożenie handlu i częściowo kultury, ale w ścisłym reżimie sanitarnym już od poniedziałku. Nadal zamknięte ze względu na pandemię pozostają siłownie, dyskoteki, a restauracje mogą sprzedawać dania tylko na wynos. Część przedsiębiorców zapowiada, że mimo wszystko od 1 lutego otworzy swoje biznesy. W takiej sytuacji, jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, policja będzie reagować i nakładać mandaty. Ja rozumiem sytuację związaną z denerwowaniem przedsiębiorców, wściekłością przedsiębiorców, którzy chcieliby pracować, ale widzimy, jak wygląda sytuacja epidemiczna w całej Europie. Widzimy, jakie restrykcje są naszych sąsiadów. W ramach tarczy 6.0 przedsiębiorcy mogą ubiegać się m.in. o dodatkowe świadczenia postojowe. W ramach najnowszej tarczy antykryzysowej na konta przedsiębiorców trafiło już prawie 50 milionów złotych. Zarzut kradzieży z włamaniem usłyszał mężczyzna, który z przychodni niedaleko Działdowa ukradł 3 fiolki ze szczepionką przeciwko koronawirusowi. Sprawca przyznał się do winy, ale jak tłumaczył, jego celem nie była kradzież szczepionek. Zgodnie z kodeksem karnym za przestępstwo kradzieży z włamaniem sprawcy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mówiła Justyna Nowicka z policji w Działdowie. Odzyskane szczepionki zostaną zutylizowane. Kontrola w fabryce AstraZeneca. Inspektorzy chcą poznać powód opóźnień w dostawach szczepionek. Firma spowolnienie w dostawach tłumaczy problemami produkcyjnymi. O kontrolę do belgijskich władz miała zwrócić się Komisja Europejska. Ta jednak odmawia komentarza. Z Brukseli Beata Płomecka. To kolejna odsłona sporu komisji z firmą AstraZeneca w sprawie dostaw szczepionek do krajów członkowskich. Preparaty przeciw COVID-19 brytyjsko-szwedzkiego koncernu są produkowane w 2 fabrykach w Wielkiej Brytanii i 2 na terenie Unii, w tym jednej w Belgii. I właśnie zakład Novasep w belgijskim mieście Senef został poddany inspekcji na prośbę, jak donoszą agencje Komisji Europejskiej. Pytany o to jej rzecznik Stefan de Kersmacher tak odpowiadał. Kontrole są przeprowadzane przez belgijskich inspektorów, nie możemy tego komentować. Ale nie jest tajemnicą, że komisja nie wierzy w wyjaśnienia AstraZeneca, że to problemy produkcyjne są powodem planowanych opóźnień w dostawach szczepionek. Podejrzewa, że koncern sprzedał dawki przeznaczone pierwotnie dla Unii tym krajom spoza wspólnoty, które dopuściły jego preparaty na swój rynek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Europejska Agencja Leków ma jutro dać zielone światło dla szczepionki firmy AstraZeneca. Pandemia wszystkim daje się we znaki, ale najwyraźniej Cristiano Ronaldo nie wytrzymał i wbrew obostrzeniom sanitarnym wraz z narzeczoną wybrał się na urlop do słynnego górskiego kurortu w Montebianco na północy Włoch. Karabinierzy z Doliny Aosty poszli tropem zdjęć i nagrań w mediach społecznościowych, na których widać Ronaldo i jego narzeczoną na skuterze śnieżnym. Wszystko wskazuje na to, że para złamała przepisy rządowego dekretu, który zabrania podróży między regionami, a w taką wybrali się z Piemontu, gdzie mieszkają do Doliny Aosty. Według gazety La Stampa patrol zapukał rano do hotelu, w którym zatrzymał się piłkarz z narzeczoną, ale nikogo nie zastali, a hotel był zamknięty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady śniegu głównie na zachodzie i w pasie centralnym. Na południu możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Będzie ślisko, proszę więc uważać na chodnikach, na drogach. Temperatura od -2 stopni na krańcach wschodnich, około 0 plus 1 w centrum do +3 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Program Trzeci Polskiego Radia. Corey Taylor. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa w kalendarzu 28 stycznia. Zaczynamy od dzisiejszych liczb. 7156 nowych zakażeń potwierdzonych w ciągu ostatnich 24 godzin. 4625 zakażonych osób wyzdrowiało. Dotychczas zaszczepiło się 1 853 000 Polaków. Tu znowu zaznaczam, jak zawsze, że to dane poranne, w związku z tym teraz już o tej porze na pewno jest więcej. Dziś w trójce do 19 między innymi luzują się obostrzenia pandemiczne od poniedziałku, o tym już za chwilę. Po nowemu także popularne hulajnogi. Najważniejszym i podstawowym miejscem, na którym można korzystać z hulajnogi elektrycznej oraz urządzenia transportu osobistego, jest ścieżka rowerowa. Rząd przyjął projekt regulujący status tych urządzeń, o tym w szczegółach po 16.30. Przed 17.00 jeszcze prohibicja po radomsku. To nie ma znaczenia, bo jeżeli sklepy będą zamknięte, to społeczeństwo w inny sposób się zorganizuje. Nie chodzi o Radom, tylko o Radomsko, no ale kto wie, może Radomia też kiedyś rzecz będzie dotyczyć. Ciekawa sprawa, jeszcze przed 17.00. Po 17.00 biegam, bo lubię. Przed 18.00 człowiek wilkowi... No właśnie, człowiekiem? Wilkiem? I te wilki coraz chętniej przechodzą między tymi kompleksami leśnymi, zamieszkują coraz to nowe miejsca i między innymi trafiły do Puszczy Zielonki już jakiś czas temu. W podpoznańskich lasach pojawiły się wilki. Co robić, jak jakiegoś spotkamy? O tym przed 18.00. Po 18.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa na zegarze, kwadrans po 16.00. peculiar. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if you know. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Creep i formacja Radiohead. 18,5 minuty po godzinie 16. To jest poniedziałkowa, przepraszam, czwartkowa już audycja. Zapraszamy do trójki. Od poniedziałku za to będzie luźniej. Rząd poluzowuje obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, ale jak na razie bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie, bo choć w Polsce sytuacja się stabilizuje, to musimy uwzględnić to, co dzieje się w innych krajach, no między innymi pojawienie się nowych mutacji koronawirusa. Do tego zmiany od poniedziałku będą, ale niewielkie. Ze szczegółami Sylwia Białek. W poniedziałek zostaną otwarte sklepy w galeriach handlowych. Będą one działały z zachowaniem reżimu sanitarnego, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślał, że to ostrożny krok w łagodzeniu obostrzeń. Powracamy w zasadzie do tego rozwiązania, które miało miejsce w grudniu i z naszych obserwacji też wynika, że skutek epidemiczny tego działania nie był wyraźnie zauważalny. Otwarte zostaną także galerie i muzea. Tutaj też zachowując reżim sanitarny, taki sam jak w sklepach, taki sam jak w innych miejscach. Ja przypominam, że to jest jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Minister powiedział, że rząd zdecydował się na zniesienie godzin dla seniorów. Zwrócili się do nas przedsiębiorcy z apelem o zniesienie godzin dla seniora. Zmiany zajdą także, jeśli chodzi o obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny przez osoby przyjeżdżające do Polski transportem zbiorowym. Zwolnieni będą z niej ci, którzy wykonają na 48 godzin przed przyjazdem do Polski test i będą będzie on negatywny. Tyle zmian. Jeśli chodzi o takie obszary jak działanie hoteli, restauracji czy siłowni, obowiązujące obostrzenia potrwają do 14 lutego. Czyli w ramach zgromadzeń publicznych mamy do 5 osób ze wszystkimi zasadami zakrywania ust i zachowania 1,5 metra dystansu. Imprezy i spotkania organizowane w domach to jest oczywiście 5 osób. Restauracje tutaj również sytuacja pozostaje bez zmian. Na wynos i w dowozie można pracować, można jedzenie dowozić. Hotele pozostają zamknięte dla podróży służbowych, tak jak było to do tej pory. Stoki pozostają zamknięte, tutaj nie ma żadnych zmian. Przez kolejne 2 tygodnie uczniowie klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych będą się uczyć zdalnie, zapowiedział minister. Nadal mamy nauczanie stacjonarne w klasach 1-3 w szkołach podstawowych, natomiast wszystkie inne poziomy edukacji dotyczy ich nauczanie zdalne. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że zostanie wydłużony okres wypłacania zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on tylko w takiej sytuacji, gdy placówka jest zamknięta i dziecko nie może uczęszczać do szkoły, przedszkola czy żłobka. Minister apelowała także o przestrzeganie obostrzeń. Bo one są przemyślane, one przede wszystkim właśnie są w trosce o zdrowie i życie Polaków. I chciałabym zaapelować do seniorów, abyście Państwo dalej pozostali w domach. Minister Adam Niedzielski podkreślał, że w tym tygodniu w Polsce odnotowaliśmy 10% mniej zachorowań w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ostatni tydzień przyniósł również około 10% spadek średniej dziennej liczby zgonów. Musimy jednak, jak przekonywał, uwzględniać informacje dotyczące sytuacji w innych krajach i nie bagatelizować kwestii pojawienia się nowej mutacji koronawirusa. I właśnie te elementy rząd uwzględnił przy podejmowaniu decyzji. Sylwia Białek, Polskie Radio.

Za 20 minut godzina 17. Pierwszeństwo dla pieszych i zakaz jazdy po chodnikach. Nadchodzą duże zmiany dla użytkowników cieszących się popularnością hulajnóg elektrycznych wynajmowanych na minuty. Rząd przyjął właśnie projekt regulujący status prawny tych urządzeń. Będzie zakaz jazdy hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km na godzinę. W projekcie znalazł się również zapis o parkowaniu tych pojazdów. Będzie to można robić wyłącznie w wybranych strefach. Co jeszcze się zmieni, sprawdzała Monika Suszek. Zmiany będą istotne. Hulajnogami będziemy mogli poruszać się przede wszystkim po ścieżkach rowerowych, mówi Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Najważniejszym i podstawowym miejscem jest ścieżka rowerowa. Dopuszczalna prędkość wyniesie 20 km na godzinę. Ale ta prędkość według Borysa Pawliczaka z firmy DOT jest zbyt restrykcyjna. Ponieważ w większości krajów europejskich, w których już przepisy zostały stworzone, ta prędkość została ustalona na trochę wyższy limit, 25 km. To nie wydaje się jakąś wielką różnicą, natomiast jeśli chodzi o samo wrażenie z jazdy, ta różnica jest kolosalna. W wyjątkowych sytuacjach hulajnogiści będą mogli wjechać na chodnik z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, jazda wówczas może odbywać się wyłącznie z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Zatem tutaj nie mówimy już o 20 km na godzinę, a o kilku kilometrach na godzinę. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu może grozić mandat w wysokości 350 zł. Jedynym z ważniejszych ustaleń jest regulacja parkowania hulajnogami. Projekt ustawy zakłada, że będą do tego wyznaczone przez samorządy specjalne miejsca na chodniku. Nie możemy sobie pozwolić na zaśmiecanie chodników, tylko ułożenie równoległe do zewnętrznej krawędzi chodnika będzie dopuszczalne. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo. Szczególnie, że przez długi czas hulajnogi pozostawione w miejscach niedozwolonych stanowiły nie lada zagrożenie, mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Hulajnogi często są porzucane czy to na chodniku, czy na trawniku, czy na jezdni. Traktowaliśmy je jako potykacze, wywoziliśmy do naszego magazynu i w pewnym momencie było ich tam 500. One były zwracane firmom hulajszalingowym po opłacie za zajęcie pasa drogowego, no i po udowodnieniu prawa własności, co dla niektórych z tych firm z zarejestrowaną działalnością poza Polską było sporym kłopotem. Ten problem może zniknąć, jeżeli będą wyznaczone miejsca parkingowe. Ustawodawca nie reguluje ich ilości, ale zdaniem Jakuba Michałowskiego, przedstawiciela polskiego operatora Blinky City, ciekawe rozwiązania są wykorzystywane w Paryżu oraz Lizbonie. Zadają mi miasta pytanie, no i ile ma być tych punktów, żeby było wam dobrze? I właśnie się okazało, że mer Lizbony sobie taki cel wyznaczył. Na każde 50 miejsc parkingowych dla samochodów jedno miejsce dla mikromobilności. Przepisy na dobre mają uregulować również kwestię porzucania takich środków transportu na chodnikach i trawnikach. To oznacza też możliwość karania użytkownika mandatem kwotą do 100 zł. Nowa ustawa zabroni również przewożenia na nich innych osób, zwierząt oraz ładunków. Za jazdę z pasażerem ma grozić mandat nawet do 100 zł i tu, co ciekawe, ma być też karane korzystanie ze smartfona czy telefonu trzymanego w ręku. Dozwolone za to będą zestawy słuchawkowe. W przeciwnym razie zapłacimy 200 zł kary. A taki gość na hulajnodze albo pani na hulajnodze to hulajnogistka? Hulajnogista? 22,7 trójek w tej sprawie. Down. See what you Dixie, AC/DC. Za 13 minut godzina 17. Władze radomska chcą, proszę państwa, wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Właśnie trwają konsultacje z mieszkańcami. Władze Piotrkowa Trybunalskiego taki zakaz już wprowadziły ponad 2 lata temu. Już są pierwsze tego efekty. Jakie? No, między innymi temu przyjrzała się nasza reporterka Monika Gosłowska. Możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą przez samorządy dała ponad 2 lata temu nowela ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wiele z nich z takiej możliwości skorzystało. Teraz chce dołączyć do nich Radomsko, chociaż pomysł nie jest w tym mieście nowy. Wioletta Marcinkowska z radomszczańskiego magistratu tłumaczy, że chodzi przede wszystkim o zdrowie publiczne. Od wielu lat ten wskaźnik w postaci wartości sprzedanego alkoholu wzrasta. W trosce o zdrowie publiczne, o to, żeby tych, można powiedzieć, pokus nie było dużo, żeby tych uzależnień nowych nie powstawało nam dużo, warto wprowadzić ograniczenia właśnie, to się nazywa ładnie, dostępności fizycznej alkoholu. Chodzi o alkohol sprzedawany na wynos, na przykład w sklepach nocnych czy na stacjach benzynowych. Niektórzy z mieszkańców Radomska wskazują wprost, alkohol to problem. Chyba takie zaszłości kulturowe u nas sprawiają, że my po prostu pijemy. Ludzie w ten sposób spędzają swój czas wolny. A co mieszkańcy Radomska sądzą na temat ewentualnych obostrzeń? Dawno już powinni to zrobić, nie? Dopiero teraz. To nie ma znaczenia, bo jeżeli sklepy będą zamknięte, to społeczeństwo w inny sposób się zorganizuje. Potrzeba zmian systemowych, a nie dekretu, przepisu, zakazu, nakazu. Pierwszym w kraju miastem, które wprowadziło zakaz, jest Piotrków Trybunalski. Rzecznik prasowy tamtejszego magistratu Jarosław Bąkowicz przypomina, że ograniczenia przede wszystkim miały zapobiec hałasom i burdom przy sklepach nocnych. Niejednokrotnie skarżyli się na to mieszkańcy. Z perspektywy czasu już wiemy, że był to bardzo dobry ruch, ponieważ liczba tych sygnałów praktycznie zmalała do zera. W pierwszym roku działania nowego prawa, bo takie przedstawił nam rzecznik prasowy, nie odnotowano spadku wartości sprzedanego alkoholu w mieście. Wartość tego sprzedanego alkoholu rok do roku wzrosła o około 4,5 miliona złotych. A jak wprowadzenie obostrzeń po ponad 2 latach oceniają mieszkańcy? Bardzo dobrze, ciszej, spokojniej na ulicach jest nawet. Stało się na pewno ciszej. Jest to jakaś tam forma profilaktyki. Są tacy, którym zmiany nie przypadły do gustu. To przedsiębiorcy. Tak, już na samym początku wprowadzenia ograniczeń mówiła mi pani Anna, jedna z właścicielek sklepu z alkoholem. Straciliśmy pracowników, mniej się zarabia, a jednak opłaty się nie zmniejszają. Ale godziny pracy tak. Jeżeli godziny pracy się zmniejszyły, to wiadomo, że my straciliśmy na tym. Konsultacje społeczne w Radomsku potrwają do 3 lutego. A przy okazji dochodzi do różnych kuriozalnych sytuacji, bo podobne rozwiązania wprowadziła na przykład podwarszawska gmina Brwinów. Tu mocnego alkoholu nie można kupić między 22 a 6 rano, ale co ciekawe, piwo, nawet to 10%, już tym ograniczeniom nie podlega. Żeby było ciekawiej, w niektórych miejscach wystarczy po prostu przejść na drugą stronę ulicy, by znaleźć się na terenie sąsiedniego Pruszkowa, a tam już zakaz nie obowiązuje, co mieszkańcy skrzętnie wykorzystują. Martin Luther and the game of life. Yeah, yeah, yeah, yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too? Are we losing touch?